राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनाशर में हुआ। राम साधन है, सिद्धि भी है, वो मार्ग में प्रेम है। जैसे तत्व ज्ञान है उसके समकक्ष में प्रेम है। प्रेम मार्ग में कई तरह के साधन है, उनमें शरणागति भी साधन है। तो प्रेम है वो विशेष है, उसमें छोटा बड़ा नहीं कहता। उसका दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण से प्रेम है उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। गीता में जहां जहां ज्ञान का वर्णन है वहाँ सत असत का है, प्रकृति पुरुष का है, नित्य अनित्य का है, ऐसा बहुत विचार है। जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ, और भक्ति का जहाँ वर्णन है वहाँ सार वो वासुदेव सर्वम, ये चेव सात्विक बाबा राजम शास्त्री मत है मई सर्विद प्रोत्तम सूते मणिगणा युवा अमेव नत्वं तेष्टि एचैव सात्विक भावा राजसास्त्वां शास्त्रे मत्त एव एतान्विद्धि नत्वं तेषु न तेषु ते मयि। वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ, पर मेरे से ही पैदा होते हैं। सर्वभूताराम बीजं तदहम अर्जुनं, बीज मैं ही हूँ। और वहां कहते ये चैव सात्विक, वहां होता है कि दिव्य देवेश सत्यम प्रकृति तीनों गुणों से रहित कोई है ही नहीं, तीनों गुण वही है। वहां कहते हैं मई सर्वदम प्रोतम, मेरे में ही प्रयोग, मैं ही हूँ एक गुण वन कुछ नहीं है। सातवीं राज स्वामी से भी मेरे से पैदा होते हैं। तो भक्ति में एक बंद मादकता जिसको केवल एक एक मस्ती, वो एक मस्ती निराली होती है भक्ति की। इस वास उस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया, प्रतिक्षण बढ़ता है प्रेम। दिने दिने नवम नवम नमामि सुंदर संभवम, दिने दिने नवम नवम, नया नया प्रेम, नया ही नया बढ़ता ही रहता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ऐसे प्रेम बढ़ता है। मनुष्य पूर्णिमा नहीं आती, आज पूर्णिमा आ गई से तो कम भी रहता है। ऐसे प्रेम का विशेष है, वो अलौकिकता है, विचित्रता है। ज्ञान एक रस है, अखंड रस है, और भक्ति का रस अनंत रस है, अपार रस है, असीम रस है, अनंत रस है। ये भक्ति योग में और शरणागति में फर्क है क्या महाराज जी? भक्ति के आवंतर भेद है शरणागति का। वहाँ वेदी भक्ति होती है, एक प्रेमा भक्ति होती है, शरणागति भक्ति होती है। ऐसे भक्ति के अवान्तर भेद है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शरणागति की बात नहीं होती है, शरणागति में ऐश्वर्य रहता है और प्रेमा भक्ति में माधुर्य रहता है, ऐश्वर्य नहीं रहता। वहां भगवान की कई शक्तियां है, कई शक्तियां उसमें माधुर्य शक्ति है वो मुख्य है। इस वास्ते राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसमें मधुर शक्ति कहते हैं, माधुरी कहते हैं। तो वात्सल्य प्रेम है, जो सख्य है, वात्सल्य है, दास्य है, ऐसे माधुर्य है, ऐसे रस होते हैं भगवान में। तो दास्य रहती है, फिर सख्य रहती है, फिर वात्सल्य रहती है, फिर माधुर्य रहती है। ये एक एक से विलक्षण है, एक ज्यादा मालिक आमदन वाली। इसमें एक बात और है, वर्णन दूसरे से मैंने सुना है भाई, कुछ पढ़ना भी थोड़ा मिला, ज्यादा नहीं सुना है। तो माधुर्य में विलक्षणता होती है, जहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा है उनका प्रेम उस माधुर्य होता है। परंतु एक विलक्षण बात है कि दास्य रति है वो आरंभ की रति माननी है। वो दास्य में आप अपने छोटा होता है, भगवान बड़े होते हैं। सख्य में भगवान और वो भगत बरोबर होते हैं। वात्सल्य में भगत ऊंचा हो जाता है, भगवान छोटे हो जाते हैं। और माधुरी में चावी भाव रहते हैं, चावी भाव भी सख्य वात्सल्य माधुरी सब भाव रखने वाला, ऐसा विचार है। तो इस तरह से वैष्णव ग्रंथों में वर्णन आया है। परंतु बात ऐसे दासी रति में भी सख्य वात्सल्य सब रस आ जाएगा, दासी में भी ऐसे सख्य रस में आ जाएंगे, वात्सल्य रस में आ जाएंगे, माधुरी में तो मानते ही सब आते ही है। ऐसी रति भगवान बाल लीला करते हैं, जो बछड़ा चढ़ाते हैं, गौवा चढ़ाते हैं, तो उस समय में गोपिकाएं तो रहती है घर पर और ग्वाल बाल रहते हैं साथ में। तो भगवान तो प्रेम रस दोनों का ही प्रेम है, ग्वाल वालों का भी प्रेम है और सखियों का भी, गोपियों का भी प्रेम है। तो प्रेम में सखा लोग कहते हैं कि हमारे साथ तो सब दिन डाला रहता है, सब दिन हम साथ में खेलते हैं और चड्डी देते हैं, चड्डी लेते भी है उनसे और धारणा भी करते हैं, मर्जी जैसे कर देते हैं। हमारे साथ तो सखा है हमारा, और तुम तो क्या हो गए, तुम तो बस आ गई, बस सेवा कर दी, हमारे अच्छा है। वो कहते हैं कि हमारे लाला हमारे बस में है, हम जैसे भोजन करावे, सुलावे, खिलावे, पिलावे, उनको सुख पहुंचावे। वे कहते हमारे तो लाला सुख ही रहता है, प्रसन्न उनके साथ हम तो खेलते हैं, खेलने मान जाता है तो दिन भर हमारे साथ खेलते हैं, इसमें वो बढ़िया है। तो गोपियां कहती है भगवान ये तो वही बात सही नहीं, दिन भर इनके साथ रहते हैं भगवान। और वो कहते हैं भाई तुम्हारा माधुरी है, तुम बहुत सेवा करती हो, बहुत अच्छा है। तो दोनों में बातें दोनों होती है। गोपिकाएं ऐसा भी समझती है अभी ग्वाल वालों के साथ ज्यादा प्रेम है और भी ज्यादा रहते ऐसा, और ग्वाल वाल कहते हैं भी गोपिकाओं में ज्यादा प्रेम है, वहाँ भगवान ज्यादा राजी रहते हैं। और कभी कभी ये कहते हैं कि हमारे ग्वाल वालों में जो प्रेम है वो सखियों को नहीं मिलता है, सखियों का क्या जाने, सखी जानती नहीं इस प्रेम को जो हम खेलते हैं। और सखियों कहती है कि हम जो भगवान को खिलाते हैं, खिलाते हैं, खिलाते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, वो ग्वाल वाल क्या जाने, वो जानते ही नहीं हम क्या करते हैं। ऐसे एक एक प्रति दिखता है ऐसा, कभी तो उन्हें विलक्षण दी थे, कभी उनको विलक्षण दी थे, उनको उनकी विलक्षण, उनको उनकी विलक्षण, ऐसे दी है। ऐसा अपना प्रेम है, तो प्रेम में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों होते हैं। जिसमें शरणागति है उसमें ऐश्वर्य की मुख्यता है, और प्रेम में भक्ति में वहाँ भक्ति में उनमें माधुरी की मुख्यता। पर नगर प्रेम संभन दूसरा प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। तो वो प्रेम क्या है कि जैसे जल की प्यास लगे ना जोर से, तो जल की प्यास जोर से लगता है तो पानी पानी याद आता है सब। भूख लगे तो अन्य अन्य याद आता है, बालक है तो माँ ही माँ याद आती है, अजात पक्ष आयु मातरंग खजा उनको अपनी माँ ही माँ याद आती है। तो वो जो याद आती है मन का खिंचाव है उसका नाम है प्रेम नहीं है। अश्विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान, भगवान की गुण गाते हैं। देखो वर्ण कैसा किया है, एक अजब बात है। पन्नगार सुंग प्रेम सम भजन दूसरा आन, भजन प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। ऐसा विचार करके और कल तो राम गुणगान भगवान गुणगान करते हैं मुनि। बढ़िया तो हमें इस बार है, ऐसा विचार करके वे प्रयागराज जाते हैं। तो कहां हम संगति नहीं बैठे ना, बढ़िया हरिद्वार है इस बार तो लोग प्रयागराज जाते हैं। प्रेम समान भजन दूसरों ने इस बार गुणगान करते हैं। तो प्रेम समान प्रेम करते ऐसा गान चाहिए। अस विचार ही पुण्य पुण्य मुनि कर तो राम गुणगान, भगवान गुण गाया करते हैं। अरे प्रेम समान भजन है ही नहीं तो गुणगान समय है ही नहीं। ये नहीं तात्पर्य उसका है कि गुणगान करने से प्रेम हो जाता है, पर प्रेम जब हो जाता है तो गुणगान नहीं रहते है वहां, अधिक प्रेम होता है। जो दासी रति में गुणगान होता है दासी प्रेम है ना, हनुमान जी के दृष्टि में प्रेम है तो दासी रति है वहां। तो दूसरी रतियां दासी रति मुख्य होती होंगी, तो उसमें शरणागत होता है वो भगवान को सर्वोपरि श्रेष्ठ समझते हैं, तो वो उनके शरण हो जाते हैं। गोपिकाओं के तुम शरण हो, शरण क्या हो जाए उसको, तो हम खिलाते हैं तो खाएंगे तो भूखे ही रहेंगे, वो शरण क्या है उनके। उनको तो हम भोजन करा भोजन करे, अरे वो भगवान से मांगते हैं भगवान क्या देंगे, तभी तो हमारे पास है। जब कुछ बक्से में जो कुछ चीजा पड़ी वो तो हमारे ताले में है, भगवान क्या करेंगे, वो तो हमारे पास सब कुछ ऐश्वर्य। और भी ऐसे भी भक्त है भी भगवान को मानते हैं, भाई भगवान से कुछ मिलता है या माधुरी बात कहते भगवान में क्या पड़ा है बताओ, हमारे हैं वो तो। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तो एक अघासुर आया, अघासुर पापी असुर वो अघासुर, तो ग्वाल बालक बछड़ों को लेकर के जा रहे थे। तो वो उसने क्या किया, कब से भेजे हुए आते गए मरते गए वो, तो वो आकर के ऐसा धरा धरोष्ट और जगदोत्तरोष्ट ऐसा मुड़ा भागिया बड़ा भारी हो, नीचे तो और पृथ्वी पर है ऊपर तो बदलों तक जगदोत्तरोष्ट उच्चरोष हुआ, ऐसा मत भाग दिया जी बजू रस्तु दी गई सड़क पड़ी हुई हूँ। तो ग्वाल बाल चले गए, तो बसरा चले गए, पहले बसरा चले गए, ग्वाल बाल चले गए, ये सब चले गए। वो जब तक कन्हैया नहीं आ जा तब तक मुख रखा बसरा, वो आ जाए बस फिर खत्म कर ले आ जाए। तो वे सब चले गए, भगवान ही गए भीतर, भगवान गए भीतर तो उसने मुख बंद कर दिया, मुख बंद कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, वहा गले में या पग दिया, शरीर बढ़ाया ऊंचा, शरीर बढ़ाया तो श्वास रोक दिया उसका, नहीं का तो श्वास श्वास तो नहीं का खुली है तभी आवे ना, तो सब बढ़ाया शरीर, ये सब बंद हो गए द्वार। बंद हो गया तो वो मरने लगा। अब मुख खोला तो वो तो कंठ बंद हो जाए, मुख खोल क्या हुआ, अब कंठ में श्वास तो निकास आवे तो खुद लगे तो श्वास तो, और वो सब रुक गए। तो फिर वो जो रुक रहे थे वो श्वास भीतर तो वो निकले ऊपर कर दसवा द्वार फूट करके निकले ने, इस जैसे बाहर निकल दो दरवाजे खुल गए। उस दरवाजे होकर ग्वाल बागर बाहर चले गए, ऐसे बाहर चले गए। तो फिर वे खेलते रहे तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वो फिर 12 महीनों को आकर बात बताई और नागेश्वर की बात में पर बड़ा है तो बात कही ऐसे अगर थोड़ा है ऐसी बात हुई तो कही 12 महीने कैसे लगे। तो बस बात बताई कि भाई क्या था कि आज तो कर दिया कि आज वन में भोजन करेंगे हम, तो अपने भोजन पर माँ से बनवा लो, कोई अलग अलग भोजन लिया हुआ माता ने बना दिया, आज भोजन वहीं करेंगे जमुना किनारे करेंगे हम तो भोजन। अपने माताओं से कह दिया तो माताओं ने बना दिया, प्रसाद बना कर उनको दे दिया। तो वो बना दे दिया तो पुटकी बांध दिया अपने अपनी में, अब बांध दी तो वहां चलने लगे, चलने तो खेल करते हैं। तो वे पुटकी बांध दी हुई वही खेलते वही फेंकते गंदगी पर फेलते हैं करते हैं, ऐसे हल्ला करते हुए जा रहे थे। तो ऐसे जा रहे थे तो वो अगस्त आ गया, अगस्त के पास बाहर निकल गए। तो बाहर निकल के जमुना जी के किनारे उनका वनभोज हो रहा था। अब वनभोज हुआ तो उसमें ग्वाल बालक देखा भाई वनभोज करना है तो कोई पत्ता लिया है, पत्ता लाकर पत्तल बना ली। दूसरे ग्वाल बालक फूल लिया है और फूलों की पत्तल बना ली। तीसरे ग्वाल बाल गए तो वहाँ के पत्थर ले आए, वो पत्थर ला करके पत्तल बना रहे। चौथे पहुंचे तो कंकर ला करके वो यंत्र करके उसी पत्थर बना रही। अब नई पत्थर बना हुए तो कोई तृण ला करके घास का तृण काल बोलते उसी पत्थर बना रही अपने, ऐसे अलग अलग पत्थर बनाई। अब सबका भोजन होना तैयार हुआ, सब भोजन करने लगे। तो सब भोजन करने लोगों की पंक्ति भी विलक्षण, कोई साधु बैठ जाए जो थोड़ी है, कोई तो बैठा है, कोई घुटना टेका है, कोई पड़ा है ऐसे, कोई खड़ा है, कोई घुटना टेक बल पड़ गया है, कोई आसन लगाए बैठा है। वो खाने लगे तो सब खिलाने लगे, सब देख कर लिया देख भेज माने कैसे दिया है मार दिया हो खाते हो वो खाते कभी दे मुंह में करे कर ले खा ले खा जाए आप। इस तरह से आप खेल होने लगा। अब महाराज भोजन होता है तो बड़ा विचित्र भोजन होता है, कहीं कर लिया जो चट उनके हाथ में दर्द होती हाथ मारा फूट गया। अरे माँ कंजूस है माँ घी बहुत कम डाला तो फूटा कैसे, इसकी माँ कंजूस कृपा इनकी माँ ने घी नहीं दिया। ऐसे खेलते खिलाते थे आपस में तो ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी देखे ये क्या भगवान है भाई, जूठन खाते खोस खोस एक खिलाते हैं, ये क्या परमात्मा है। तो ये हुई शंका हो गई थी महाराज बसरों को ले गए चुरा करके, ये तो उस खेल में लगे थे। अब बसरों की तुम कौन देखे, वो तो ऐसी एक मधुर की लीला है कि जिसमें रब जाते हैं तो दूसरी बात याद आती ही नहीं, ना घर याद आए ना वसरा याद आए ना कोई अवस्था याद आई, वो तो उन्हें बदला लगे सब खेलने उसे मस्त है। तो बस आ जाकर घुमाया रोक दिया मुसीबत पड़े। अब थोड़ी देर के बाद में बात आई तो ग्वाल बालों के मन में आया कैदी कर लिया कलवा क्या बात है, अरे बसरे कहाँ है देखो। तो अच्छा तुम भोजन करो मैं जाऊंगा, तो भगवान से चले साहब। तो दही और भात इनका ग्रास बनाया हुआ और यहाँ अंगुलिया में जो कोई मिर्ची है, कुछ नींबू है, ऐसा अचार लिया हुआ और ऐसा ब्लास्ट लिया हुआ, कुछ मुंह का लगा हुआ, कुछ खा रहे है, कुछ हाथ में लिया हुआ, ढूंढ लग गए बसरों को। तो बसे दूध बसे मिले नहीं तो घूम घूम से टीले पर चढ़े, ऊपर से देखे बसड़े कहाँ गए, क्या बात, दिखते नहीं, ऊपर देखा वहां में मिले नहीं। जब बसड़े नहीं मिले तो सोचने लगे तुम कहाँ गए, ऐसा विचार आया ना कहाँ गए, तब उनको ये माधुरी शक्ति थी, भगवान की माधुरी शक्ति ऐसी शक्ति है, तो माधुरी शक्ति में भगवान को पता नहीं लगता। राम जी भी सीता जी खोज करते हैं, तो खोज करते हैं वो है माधुरी शक्ति, और जो पता लग जाए ये ऐश्वर्य शक्ति सर्व सामर्थ्य बना, माधुरी में सामर्थ्य बना नहीं देगा भगवान को, न कोई बल दिखता न कोई ज्ञान दिखता है, ऐसे विशेष दिखते नहीं। तो बसे कहाँ गया, अब जब वे व्याकुल हो गए बसरे कहाँ गए, ऐसी शंका हुई, शंका होते ही ऐश्वर्य शक्ति आ गई कि अब अपनी सेवा का भक्त आया भाई, माधुरी शक्ति काम करते थे सेवा करते थे, अब ऐश्वर्य शक्ति आई सामने सेवा करने, तो ऐश्वर्य शक्ति आती ही हो रही सर्वम ब्रह्म कृतम मेरे, ये तो ब्रह्मा जी ने किया सभी, ऐसा मान लिया तो वैसे ही, तो भगवान ने क्या किया वो वैसे बसरी बना ली। अब वहां ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान ले गए उन्हें बालकों को उठा ले गए, वो गुफा बंद कर उनको बंद कर दिया, अब ग्वाल बाल भी बंद कर दिया, ग्वाल बाल नहीं, तो फिर ऐश्वर्य शक्ति आई सेवा करने के लिए, तो ऐश्वर्य शक्ति से बाल वाल वैसे द्वाल वैसे ग्वाल वैसे बसरे, अब वाले जो लाठी मिली वैसी, सींग वैसा ही, बंसी वैसी ही, कपड़ा वैसा ही, फटा हुआ जैसा कपड़ा है, ग्वाल बाल वैसे ही, वही स्वरूप और वही फटी जूती वही, तो जूती भी भगवान बन गए, ग्वाल बाल भगवान बन गए, फटे हुए कपड़ा भी भगवान बन गए, सीधे साल कपड़े बन गए, पास में तो छींका लिया हुआ था वो भी भगवान बन गए, स्वरूप रूप हो बहु वो सर्वस्व रूप हो गए भगवान, सुशोभित हुए, तो सर्व है सर्व रूप सर्व सर्व रूप ऐसी बात मैं मांगा, तो सब रूपों से भगवान जी दिखने लगे। तो भी अब वह बसरा चढ़ कर जावे घर पर, तो वे चले गए, वे भी घर पर अपना अपने घर गए थे, माताओं के पास वही गए, बसरे गए तो गाँव गौमों के पास बसरे गए हुए अपने अपने घर में अलग अलग। तो बसरों का जो प्रेम देखा, तो बसरों का प्रेम बहुत गौओं के विषय और माताओं का प्रेम बहुत ज्यादा, अपने अपने बालकों में सिर सूंघे हृदय लगावे प्यार करे खिलावे पिलावे ज्यादा देखा, ऐसी बातें देखी। फिर वन में देखे, वन में देखा विशेषता है कि जहाँ बसरे चल रहे थे इनसे ऊंची वहां पर गोवर्धन पर चल रही थी गाय, तो गायों ने बसरों को देखा, कृष्ण ने बसरों को देखा तो गायों को दौड़ी एकदम बसरों की तरफ, उस दिन दौड़ी साथ में वहां जब वो ले गए ना ब्रह्मा जी, उस साथ में थे, साथ में रखा थे, अब उस दिन दौड़ी साथ में, तो बलदेव जी ने देखा कि गायों कितनी दौड़ रही है, अब गायों दौड़े हुए लाठी लंबी लंबी लाठी लिया और गोप उनको तो गायों ने क्या किया कि सींग तो कर दिए नीचे पूछ कर दिया ऊपर लिया गाड़ी, अब महाराज कहाँ तक तो रोके गायों को, सींग कर दे गायों को तो रुकी नहीं, अब तो चली गई बसरा पर। बसरा में क्या बात हुई कि बसरा में कई कई बसरे तो बहुत दुर्गुल दिए हुए थे, कई कई बसरे हो गए वर्ष डेढ़ वर्ष के बसरे हो गए, या बारह महीने बात हुई वहां, वे बारह महीना तक वहीं पड़े रहे उसमें समाधि में ही, वे बसरे इतना बड़े बड़े बसरा है, जिन बसरों के छोटे बच्चे वो तो गाय घर पर है वो तो चलते ही नहीं, अब दूसरा मसला है बाल बाल चला रहे हैं तो उन मसलों को जागर लगी चाटने और दूध पिलाने लगी। अब वे मसला पिला लेगा दूध बबदेव सिंह देखा ये क्या तमाशा भाई गाय के जब दूध छोटा बच्चा हो जाता है तो बड़े को नहीं चुगाती फिर लात मारती है छोटे बच्चे को चुगाती है। अरे बड़े बड़े मसले और चाहते हुंकार कर दिया और बोस नहीं करे तो बबदेव सिंह देखा ये क्या तमाशा है तो फिर उन्होंने विचार किया तो बस आ गई ऐश्वरी शक्ति आई तो बोले तो लाला बना खुद ही। अब बसलों को देखे तो कृष्ण रूप से वाल बाल देखे तो कृष्ण रूप से वे बलदेव जी उनको सब एक कृष्ण रूप से देखते हैं अनुभव करते हैं। ऐसे करते 12 महीना बीत गए। अब ब्रह्मा जी तो इधर और इधर आए इधर में आपके 12 महीने हो जाए ब्रह्मा जी तो बड़े इधर आए फिर भगवान की स्तुति करी प्रार्थना करी तो भगवान खुश हो गए तो भगवान नाराज हो गए उनसे तुम हमारे ग्वाल बालों को अलग कर दिया तुम हमारे से अलग कर दिया फिर क्षमा मांगी कर लिया सब कुछ गया उसे। अब ये मिल गए उसके बाद भगवान अपने रूप से तंत्रधान हो गए और वे ग्वाल बाल बसरे आ गए। वे आए तो आकर कहा कि आज अगर ऐसा किया आज ऐसा किया महीना बार बीत गया ब्रह्मा जी थोड़ी सी दिन चमड़ा सूख गया है? चमड़ा सूख गया देखा कि आज सर्प को मारा है तो ये चमड़ा सूखा कैसे है और वहाँ भी भगवान की ऐसी माया थी जिससे ब्रह्मा जी मोहित हुए थे ऐसे सब लोग मोहित हो गए उनको भी पता नहीं ये चमड़ा सूखा कैसे है में भी सूखा ही तो पता ही नहीं लगा किसी को। जो कहते हैं तो जो 12 महीने में जो लीला चली थी वो अभी बोल मतलब अब बोल अब बात सही है बोलने की बात तो ज्ञान में है भक्ति में तो अद्वैत है बोलने का इससे वो बात देखी तो सब मोहित हो गए बहुत देखा तो ये प्रेम बढ़ा हुआ देख करके बलदेव जी के मन में शंका हुई छोटा बच्चा दे दिया अब बड़े बच्चे को चुगा दिए वो और बड़ी चाट भी है लोगों विशेष करती है तो शंका हुई तब देखा वो तो कन्हैया है तो बात ये क्यों कही लीला भगवान ने कि वो भगवान है ना जो जन माताओं के दूध है ना दूध पिया लगे ठाकुर जी अनेक बाल बन कर गए और बछड़े बन कर गायों का दूध पीने लग गए तो गायों के मन में हुआ कि हमारा दूध पिए कन्हैया माताओं के मन में हुआ कि हमारी गोदी में खेले कन्हैया तो उनकी समझ सब पूरी करी वो उन्होंने ब्रह्मा जी का स्वाग दिया जिससे हमारे बच्चे बन गए तो माताओं से भी मिले तो वो माताओं को दिखे तो अपना लाला लाला तो अपना दिए स्नेह ज्यादा हो हृदय लगावे बार बार माता सूखे पर प्यार करे स्नेह करे बच्चों को छोड़ना चाहते नहीं ऐसा स्नेह हो गया तो ये दाऊ जी समझ गए कि भाई तो कोई लीला है भगवान की नहीं तो बड़े बड़े लड़कों से बड़े बड़े बसरों को दूध पिलावे गया ऐसा देखा तो देखा गया तो भगवान ने स्वयं ही तो ग्वाल बाल भी भगवान है बसरे भी भगवान है और सब तो माताओं के मन में आए हमारा लाला हमारे गोदी में आवे अब सब गोदी में एक लाला कैसे आवे और गाया भी चाहती है हमारा दूध पिए कन्हैया तो कैसे पिए तो अब सबका वस्त्र पसरे बन गए तो सबका दूध पिए सबकी गोदी में भी खेले सब वैसे ही सबको सुख दिया उनके मन में इच्छा थी तो ब्रह्मा जी की ऐसी बात हुई वो जो राम जी भगवान खुद चोर बने तो चोर बने हुए तो माखन और दही दही दूधी गए और ब्रह्मा जी चोर बने मिनखों कर गायों के चोरा गंडम पुरुषम नमामि चोरा गंडम तो बस नहीं सुना ग्वाल वाला भी सुना दिए पर मैंने को चोर लेना तो बस रावण चोर ले जा रही क्या दशा हुई सरेगी फिर इस बार चोरी है तो बड़ी खराब चोरी है मनुष्य चोर कर देने गायों के प्रसंग चोरी कर ली फिर ब्रह्मा जी ने माफी मांगी तो भगवान ने मान दिया तो इस तरह से 12 महीना बीत गया उसमें पड़े थे जब तो वे आए जब भगवान से ध्यान हो गया तो उन्होंने आदर किया आज अगर ऐसा किया वो एकदम अंतर्गत ऐसा सूत्र श्लोक है परंतु मनोमयी भागवत गति मनोमयी मूर्ति भी गति है गति नहीं है अंतर्गत भगवान खुद आगे अंतर्गारी उसका अंतर में अगासुर के भीतर तो भगवान का जो चिंतन हुआ है अपने मन से ही भगवान का चिंतन करे वह मनोमती मूर्ति भी मनोमयी मूर्ति भी ज्ञान भगवान की प्राप्ति करा दे और ये तो साक्षात स्वयं उनके भीतर चले गए तो उसकी मूर्ति करना ही क्या है स्कंद की लीलाओं में ये दो लीलाएं ऐसी थी जहाँ सुखदेव जी महाराज बोलते बोलते एकदम डूब गए बड़ी मुश्किल से वो बाहर आए थे एक तो ये लीला और एक सुदामा की लीला दो के लिए आया जिसे शब्द आए उनके परीक्षित ने प्रश्न किया कि पांचवे वर्ष में की गई लीला को छठे वर्ष में क्यों कहा गया इसका जो ही स्मरण हुआ जो ही वो कंपित हो गया ऐसे डूब गए उसमें तो बुद्धि मन इंद्रिया उनको एकदम उस प्रेम रस से बाहर निकालना बड़ी मुश्किल हो गई फिर बाद में ये ब्रह्मा जी की लीला कही शरणागति बात शरणागति तो आज यहाँ हो गए किसके शरण मेरे को शरण हो गए प्रेम की मादकता विलक्षणता है वो 12 महीने कैसे हुआ तो ये बताया कि 12 महीने उसमें बीत गए ब्रह्मा जी के तो थोड़े से समय इतने में अपना 12 महीने हो गया त्रुटि नहीं ऐसा शब्द है त्रुटि नहीं ऐसा त्रुटि जितना समय त्रुटि का ये त्रुटि का रूप है इतने में भी 12 महीने बीत गया एवं विमोहयन विष्णु भगवान विष्णु को विमोहित करने के लिए आया था स्वयं विमोहित हो गया स्वयं विमोहित है ब्रह्मा जी खुद में चकरा गए वे तो वे पहले तो ये समझते हैं कि ये वस्त्र है कि वो वस्त्र सच्चे हैं ये गुफा में पड़े ये सच्चे हैं कि घूमते फिरते ये सच्चे हैं ब्रह्मा जी खुद को मोह गए पता नहीं लगे कौन से क्या है भगवान की स्वयं भगवान की खुद की माया भगवान को मोहित करती भगवान की माया भी ऐसी माया है आए वो सब हुए तो ये ऐश्वर्य शक्ति में माधुरी शक्ति है माधुरी शक्ति में ऐश्वर्य शक्ति नहीं आती वो शरणागत किन के कौन शरणागत हो है वो तो मस्ती में आनंद में आनंद मौज में है शरणागति में तो शरण होने वाला है शरण जिसमें है तब शरणागति होती है तो प्रेम में ऐसी बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण